أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. مقصد سورة البقرة بيان سرور مسرور اثبات التوحيد اثبات الرسالة جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله. صورت چکسن چرور مسئلی بیانی گی دارہی صورت کو ضرور حصو کی درسو بندے اول ایسا آیت نمبر 100 کو ری سل آیتنا ای کے اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چھ اللہ بزاد او صفاتو کے ہوئے دوی مئیسا دے 101 نے 106 تر یہ اسر شپگویا پوری ای کے دوی مسئلہ اثبات دا رسالت دا ثابتی کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پارا د مخلوق د خیر لٹول د پارا پیغمبران را لیکلی چې دا غی دا عقیده او د عمل اصلاح کوشش وکړي. دا سلسله د پیغمبرانو د آدم علیہ السلام نو شروع شوی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله ختم شو. پیغمبر علیہ السلام نه بعد بل پیغمبر راضی نه بل کتاب بل شریعت دا راضی اس بدیل آگئی چھ کم قرآن کی وی اور جکم دے پیغمبر کو سنت کی قددین بہار یو سرے یو طریقہ کی ہو قرآن و سنت نے نہیں ناغ بدیل نہیں دین باغی چھنا دے قرآن اور دے سنت قرآن کی درے مئی سے دا آیت نمبر 177 نا 253 پانی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ جدا دو میں سلی لمنی جہاد ہو سو گئی رب اتدا سے یعنی توحید اور رسالت نہ منی جہاد و سوکھے یا دا توحید اور رسالت نشی خوری دے بغیر دے جہاد نہ یا دا دو مسئلے آسو بیانولی شی دے توحید دا اللہ توحید دے پیغمبر دے سنت بیان کیا گا زان قربانولی شی پدے دوان مسئلو بان کیا گا پل زان قربانولی شی دے دینا او سلورم مسئلہ سلورم ایسا دو سوچو و ناخرہ پوری دو سوا سلور پندروس نتر اخرہ ای کی بیان دا انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیشکول دا اللہ پلا اول ایسا قدریو باغونو کی تقسیم وا پاول باب کی بیان دا دریو بیان دا دریو ڈرو کم کی فاتحہ کی مختصر بیان شیوئی داغی صفات داغی حکم دو دنیا حکم دا آخرت او دو مثالنا و دویم باب کی عام خطابو او دارنگی باغی باندی عام خطابو پکی دعوی داولی سے پونوان دو عبدو ربکم باغی دلائلو زجرو دارنگی بشارتو دفع دا شبیوا او بیان دا نعم اربعا درین باب دا آیت نمبر 40 نرستو بھائی کے خاص خطابو بنی اسرائیل تا اول رکو بطور تمہید وا او بیا بعد داغین دا آیت نمبر 47 نرستو شپت خطابا دوی مئیسا دا 101 نے 176 بھائی کے اس بات دا رسالت اور رسالت دا پیغمبر ثابتو و دفع دا نا اعتراضات دا منکرین و اگر منکرین چکم اعتراضات کول و رسالت باندی دے پیغمبر داغی جوابو نے کول او دارنگی رسالت بھی ثابت ہو چلا دا اللہ پیغمبر میں او بیا پاخر اکی دے بینی سے اخیری سن رسائیتو نے کی رد دشک کے فیلی د بار د توحید د مضمون د پوره کولو دا ولي سي تفصیل نن کړل درېمه یې د آیت نمبر 170 کرنا شروع شوه د دې کې بیان کې د جهاد فی سبیل الله جهاد د جهاد نن دی او د جهاد نن چې د جهاد نشي نو معنا کوشش انتهایی کوشش او چې د جهاد نشي نو معنا وسعت فراخواله فراختیا مطلب دعا نه چې ورځي کې معنا راځي چې جهاد هغه انتهایی کوشش کې یعنی په جهاد کې مسلمانان هغه انتهایی کوشش کوي یعنی هغه زور لګی کوشش کوي چې پای کې اسلام تلاری کولایږي اسلام تلاری کولایږي یعنی خلک اسلام ته داخليږي او دارنګي اسلام خوريږي پای سره تاسو ګورئ مسلمانانو چې څومره جهادونه کوي او اسلام یې کم کمزې تر سوالې دي جهاد دانه دې چې سره تورا ټوپک راوال او خلک وځينا نه جهاد اصل کې دو د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې د پرول د پاره دا نه چې خلک وځينا جهاد مقصد دانه دی وره ها دا وجه چې په کراشي د کفارو ودا هغه کافران چې هغه مقابله کوي ورنه شریعت هغه بوډاګان ماشومان زنانه خو اسم نشته وځي هغه ځوانانو نشو وځي چې هغه تا مقابله ته نه روي او دا د پیغمبر د سنتو نه ثابت را پیغمبر علیه السلام چې کړه مکه باندې حمله وکړه فتح مکی هغه موقع پای کې نبی علیه السلام اعلان وکړ چې کسو پرونو وتر مقابله تا او په خپل کورونو کې باندې شو یا بیت الله ته ځنه شو اګی دا نه دی ویل چې ځوانان یا بوډاګان څه نه ټول په پای کې ځوانان هر چې کوم یو نیم راوتی دی په لاره کې مقابله تر هغه وځي شوی ورنه اکثریت خلک لا مقابله ته نه دی راوتی نبی رسول الله علیه وسلم نه دی ول بلکې هغه ظلمونه په ګرو هغه پیغمبر علیه السلام معاف کړی او دارنګه تاریخ دک تیر دی نه د مسلمانانو اوس اولټه کافرانو کوم ظلم زیاتې کړي دي او مسلمانانو بلکې په نور کفار باندې لیکن مسلمانانو چرېم زیاتې نه دي اوس بیا د جهاد مراتب موږ بیان کړل سلور جهاد مان نفس جهاد مان شیطان جهاد مان کفار ور منافقین او جهاد مان عباد ظلم ور مقتدی بیا د جهاد مان نفس سلور قسمونه دا اولی مرتبه سلور قسمونه ازده کول دلمی دینی نفس باید دوئی شیرا پریده من ازان ویشی ساینس دکا او بلانکی ازدکا او پریده من قرآن کدی ازدکا دا او زری خبری دی سوال سوکال زری ویشی پدی که بده نفس نمانی دویم قسم د جهاد مان نفس دفع کول دا وسوسو د نفس چگه دا عمل په باب کې انسان دا چی چرا یعنی په داغه ذکر علم باندې عمل کول دي نس باندې نه پری دی وتا وشي درېم د جهاد مانس قسم د دا ذکر علم بیان کول نس باندې نه پری دی ما څه ځان له کار غوري کله ګرځې نه مني او څلورم په دې کې کوم تکلیفونه راځي نو نس باندې ته چې ځان له کار غوري ګور ځان دې داخله قدرت او مقابله ته او ته یوازې نو هغه تکلیف او هغه مشکلات په کې پرتې ده صبر کو بیا دویم مرتبه د جهاد ما شیطان د هغه دوځو کې سونه دا وکړو دا هغه شیطانی وسوسه چې د بابا په د عقیده کې انسان تا شي د عقیده د خرابولو کوشش وکړي ستا شیطان وای شي چې بابا او دی بابا را رسي او ستا حال نه خبر دی وای شي او دیما قسم د جهاد ما شیطان دې مرتبه دغه کول دا چې دا یو څه چې په باب د عمل کې انسان ته چې عمل کې بده کې سستی راوړي او بیا د جهاد مال کفار او منافقین سلور قسمونه مو بیان کړو د درې مرتبه سلور قسمونه یو بالکل چې کافر منافق باندې بزدل کې بده شي دویم بل لسان بجې م بد کافر دغه کې خلکو د بهغه چې دا کافر بے ایمان دی دا منافق دی دریم بالمال و مال باندې وداغي مقابله کې د کفار او د منافقان مال بلګې او مسلمانان به مضبوطه پریاخ لګانی او شتاسو ګری کفار مال لګي او هغه ځایونو کې لګی چې کوم د مسلمانانو اکثریت علاقې د مسلمانان وي او د مختلف دنجیوز په شکل کې روپۍ لګی، نو اکثر مسلمانان د هغې نه متاثره شي، ایمان نه واوړي. چوګوره موږ خپل مسلمانان امداد نه کوي او وردا کافران دي موږ سه امداد دي، نو په دې طریقه هغوی دوکه کول کیا ساتي ورې د ایمان نه دي وباس. قرآن کې سبا الفاظ دي په دې معنی ګوره دا کفار دا یهود او نصارا ګوره ستاسو ملګري کیږي نه، هیڅ کله ستاسو ملګري نه دي. دا الله دشمن دی اوسن ستا ملګری شي. او څلورم قسم دي جهاد مال کفار او منافقی بلیت فلا صبح سر جہاد کی چکہ ضرورت دوت تھی بیا چورا تو وقت برا لے گیا وہ سر جہاد کی اور دا جہاد ماربا بی ظلم اور متظالمان اور دا بیرتیان و خلاف جہاد اور امی بلیت فلا صبح فلا صبح منی کے دا ظالم ظلم با فلا صبح سی مقتدی بیرتی با فلا صبح منی کے چلا کمک و دانا روا دے دلا صدا کر دلو بین بلیت باللسان پجب بیرت کی ظالم مخل کو دخے چلا ظالم دے بیتی بخل کو دخے دا غرط بکے چلا بھی دیتی دے دے دے قرآن سنت دا خلاف کی چلا دا سو دو جو بھی دوانو داکت دیو ندرین بالقل وزر کی بدی بدی شکا ظالم و منافق مرمو بھی دیتی دا غدیان رس کی سون دی دا جہاد بیا دا جہاد منگوے ادرے منازل لی ابتدائی درمیانی او خیلی ابتدائی منزل در جہاد کے میدان جہاد تو وطو نمخ کی بدا مسلمانہ مسکاری اسے ڈیوٹی بھی درمیانی منزل در جہاد کے میدان جہاد تو مسلمانہ نوطن سکار بھی اور آخری منزل در جہاد کے میدان جہاد نوابش شو نبیا بدا مسلمانہ مسکاری اسے ڈیوٹی بھی خوش ابتدائی منزل دی صورت کی بیانیں دی ابتدائی منزل در پارا در درو خبر و ضرورت چوئی در مجاہد ٹریننگ تربیت چی مجاہد کلک دارنگی دو ما خبره د ابتدائی منزل د پارا چې جو بھی دا اگر دا ملک در نا اندرونی اصلاح یعنی دا ملک در نا حالات چرو ہوئی امن بھی پکی او در ما خبره د ابتدائی منزل د پارا اندات جہاد میدان توتو نمخ کلا خبر ورے ضروری دی پدی عمل ضروری دکا چی پدی عمل انشی دا نو بیا مجاہد کار سن رہتا پڑشی دے جہاد دوتے نیشی میدان دے او درے مخبر ابتدائی منزل چاگا دا مجاہد دا کور اصلاح دا جی کور روح دی دا پلار سرا دا مور سرا خزی بچو سرا دکا کدے ہوئی جہاد دا دم نروس میں مور او پلار یا مثال خزا بچی خپل پلوان آلا کور رانے کتاقی سر دا کور روح دی اگر چی پمل کی آمن ملے کے دا کور روح نی نو ہم دے جہاد دا نیشی رومبے خبر ہے دا مجاہد ٹریننگ یہ آیت کے بیان کرو 177 یہ اصول ہوا ہویا ہے لس صفات بیان اول پیلی دا عقیدی سر مطالق پیلی دا عمل سر دا پیلی صفات پا عقیدہ کی دا مجاہد راشی نو جدن اما بزدلو لی اور پیلی دا عمل سر مطالق چی دا عمل پدیو کی مجاہد نو جدن اما سستی لی دا دو صفات بزدلی اور سستی دا مجاہد دا جہاد تلق پری دی مطلب دے جہاد نہیں دے اگر کدر دا ٹوپک دا دا ٹرین کرے گی دیما خبر دمل کندرونی استاد اگے دے بارے سرو قوانین بیان کر دیو ال قصاص میں ظالم ظالم دے ظلم کڑے دا کنے دے قصاص والا بدل کوئی تاری تفسیر من کرے 178 یو شرط اویا دیم قانون تقسیم الاول بالقانون الشرعی ایت نمبر 180 گسی باسی کی اجرا مرنے دے شریعت کو طریقہ تقسیم شو سڑے مری وصیت دی جسما مان لے شریف کو طریقہ تقسیم چلے چاہ سی سے داخلہ جاگا ہوا چھے تو کہ دیکھ کہ شریعت کو طریقہ مار تقسیم نہیں چھے ضرور بزیاد والی کمزور ہیں بڑک والی گا فتی جنگ جوڑی کی خامہ او درم قانون حکم و سوم لے ارتباط نفس حکم دروجی دفارا دنفس ترل دکا چھے نفس قابو نہیں تو وہ معاشرہ کی بشر فساد جوڑی کی خامہ نفس کو بیادر سو والی گا انسان خواہشات کو بیادر بھی او سرم قانون نہیں آنے ارتشا رشوت دے بن جیسے کچھ رشوت چلی گی نم پر معاشرہ کی امن ناراض بیا 190 کے دعوت ادرے میں سے القتال فی سبیل اللہ اگے بیان کرا او دری شرائط ایسے پرکرن تھی جہاد بکے مقاتلو فی سبیل اللہ یو دا اللہ در ازار پار دیم اللہ دین یو قاتلو کاغا چاہ سا بجنگ کے جتا سا جنگ کے بی گناہ خلق بنو وجنی او درې ملاقات زیاته بنه کی بیا د جهاد متعلق څه شوبات داغي جوابونو پر 195 کې یوسف پیزه نوي کې ترغیب ورکې انفاق تا چې مال اولګوا چې مال نه لګي ځان هلاکت ته ور دي ځکه چې مال دیو لګو نو خلق با د جهاد لپاره اسلحه واخلي مقابله به د دشمنو چې اسلحه نه نه ته دشمن سره مقابله وکړي دشمن مله باندې ډاډه راځي بیا باندې وښني وښي د خلوی د نورو بدل بي عزتي کوي بیا آیت نمبر 196 نه یو سوشبګ نه نه د حج بیان شروع کړ او ترغیب ورکو په دې کې مونږ اجیلا چې دې سه هغه د خود جهاد کې چې هغه حج عمره ده چې پای کې بدن کړي کې مال لګي مدام هوکې کار په کار حج نه دی او عمره له پر وخت روانه لیکن یو بدنا سي عمل لې چې پای کې بدن کړي کې مال لګي چې هغه جهاد دی نو هغه له وګړه بیا د حج متعلق مسائل بیان کړ او د حجانو تقسیم وکړ چې یو حجی سعید دی هغه نه یک وخت کوشش او یو دی بدبخت جهادی شقی بیا دا غي حجی سعید ادنا او اعلی درجه بیان کړ ادنا درجه د حجی سعید چې هغه د دنیا او د آخرت دواړو سوال کوي کوشش ربنا جنا فی دنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار او حاجی شهید اعلی درجه والا چغه هر څو قربانی د الله په دین باندې کوئی هغه ولې نمازان دی لار شي لیکن چې دا الله رضا شي الله خوشاله شي نور پروا نه کوي ومن الناس من یشی نفسه بدوا امر ذات الله دا الله رضا غوښتي چې الله رضا کما نو می پروا نش خلک دی خبر شي او دوی ماجی شکی ادنا درجه چې دی د دنیا غم کې لیکن د آخرت غم نه کوي ربنا جنا فی دنیا و مال او فی آخرت من خلق او اعلی درجه د شکی کوجی چې په خبرو باندې دوکه کوي او لیکن د دین دشمن دته نه بل غټ نشي کوجی ځکه د فسادی دے فساد خورے کوئی جی او خپل عزت خوخ دے لیکن دا پروا نہ کئی نبی چر اللہ خبا کی دا پیغمبر طریقہ نہ دا خپل عزت خوخ دے بس و اذا قیل لو تقی اللہ قادد و عیدت بالاسم فحسبو جہنم و نبی اسم نحال دا بیمان اس دے آیت کی آئیو الذین آمنو دخل کافا ترغیب ورکے بیا جہاد ازا کا مسئلہ دا جہاد روانہ لکھا ترغیب راوڑی بیا جہاد تھا کوئی شئی چو گورے عجی صاحب سردانے چھے پر موزون او دسونے کے او عجونوں کے لگی آئے گورے دین سردانے لے دین اسلام یہ طرح عجون او عمرے کوا او منزون او کوا کوئی شئی او روجی نے سب اس نا جہادوں گورے پر دین اسلام کی شامل لے کوئی شئی یو دسو احکام ونم گره جهاد دا دین نده دین اسلام اگر مخکم دی عیسیٰ کی دویسی رومی آیت آیت نمبر 177 لیس البر ان تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر نیکی دانا ہے چیتے صرف مشرق تا مغرب تا مخکا یعنی مطلب پموز کی صرف نیکی نده چیتے جرد من صرف دنیکی یو عمل لی نزل توئی چی گره حج عمرہ منز روجی یا نور دا گورے صرف دین اسلام نہیں گورے چی دا گھے او جہاد نکے جہادوں پہ دین اسلام یہ رکن دے گا جہادوں پہ اسلام کشتے دے بلانا چی جہاد دی پیسے دے او دین نور جنو کی اختشوے ترغیب ورکے جہاد دا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والاو چی تاسو منانا مسئلہ دے جہاد او دو قلو فی السلم کافا دن چھے پکڑائی دے اسلام کی کافا پدا چار کی جی پورا اسلام کی دن چھے کافا تن حال لے دے سلمنا سلمنا مراد اسلام سلم اصل کی ویلی اسلام اسلام ذکر ہوئی انسان غالق دی اللہ تا غالق دی خود پوشی یا ایو الذین آمنو او ایمان والا او آنکہ سانو شکاسو من اللہ مسئلہ دے جہاد او دو خلو فی السلمی دن شیپ کڑے اسلام کے کا کافا پدا خیال کی چی برا اسلام کی دن نشوی برا اسلام یعنی دا برا مطلب اسی شو یعنی برا اسلام کی دن نکی دن سدی یعنی برا اسلام بمانی بیا یعنی برا اسلام چی شے دے چیاغا آجی کم پیز ارکان دی پوشی کلمہ دا مل دے روجہ دا زکاة دے حج دے نشر دانے دے چیتے صرف پدا ہے کی دین اسلام مگنی جہاد پا کشتہ دے دا حلال و حرام و تمیز پوشی دا پا اسلام کشتہ دے دا خبر پردی حق پا اسلام کشتہ دے دا اللہ حق زان لدے دا دارنگی دا حقوق و لباس زان لدی دا ٹول پا دین اسلام کی شامل دی ہم دا قدنگی جہاد چے دے دا انگر پا دین اسلام کی شامل دی دانا چھتے صرف دانور دلانے ہو لی زکا آغا تاسان کھائی لیکن جہاد تا گرانت کھائی زکا پائی کی دا ظاہر باندې خالي چې د مرګ خطر راکا وږي اران کې به د خالد رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیده پکړ باندې پروت دی او مرګ لري چې ما کې نه وي او وی دې بغیر د ستر دي حقیقت نه ما ته دی لا نامد اعین الجبنا دې بغیر د ستر دي حقیقت نه ما ته دی ما ته وای ما هر جهاد تقریبا 130 یا لاغی نزیاد اگر جہادونو کی شرکت کرے و ایما ہر یو جہاد میدان تو ضرورت ایما پدی خیال باندی چیزو شہید چھو لیکن زما کو نصیب کی دانو دو میدان جہاد آغا شہادت زما کو نصیب کی نو دادے زب اخبر کٹ باندی مرما تو کسو کوئی بجہاد کی مرگ دے ما تا دیو بوری پوشی جرما په بدن کې یو حساب باندې څو ګوتنی شي دلې چې هغه ورونه خامخا د توري د نيزې د غشي دا په پیخام ان ټول بدن نکړ کوټ دی ولیکن جرما مر جرما شدما هغه د شهادت هغه مر تمنا وا لیکن په میدان کې جرما مر نو دا د خپل کټ بنو په دین اسلام پر اساس د مونږ او د سننه دی دین اسلام کې جهاد مشته یا ایو الذین آمنو وا که سان تاسو مننه مسره دي یاد اودو خلو فی سلم کافا دنه چی په کړی د اسلام کې کافتن په پوره یعنی په داسې حال کې چې په پوره اسلام کې یعنی پوره اسلام کې دنه شه او شی یو کار کې او بل نه کې از یهود والا کار کې از فرن بباد او تؤمن بباد او تکفرن بباد مخکې دې شو دې صورت کې آیت نمبر 85 بیزا دیا کې بازی حکام دا اللہ دا کتاب منی و بازی نمانی حضرت چینا دانا چی یو منی و بل نمانی پوشی کڑی دا اسلام چی چی دی کڑی دا اسلام دے دو سی زنا قرآن دے عقیده دا توحید کده دا توحید مرتبه رجی توحید چی دے قرآن دے دو سی زنا دی قرآن او دارنگی سنت کده دینا باہر کی گئی تا دا اسلام نو جی خبر اگر نہ دار اوجی کہ ندی دائرہ کدن نہیں رضوانو کی نوست کامیابی لیکن چدی نہ باہر کی گیا اوجی نیندر نہ نیم بار یا پورا بار نوریا ساتھ تاوانی یا بلا مانا کلا کافتن دو دخرو سرو لگے اولا مانا کہ من کافتن دو فی سلم سلم سو لگو دن نشی پکڑے دے اسلام کی کافتن پدا سیار کی چی پورا اسلام کی دن چی دوی و مانا یا ایور لدین آمنو او آقا سامتا سو منا مسئلہ دی جیاد اوزو خلو دن نشی اس سلمی بکڑے دی اسلام کی کافتن پورا دن نکی دل پورا پا کی دن نشا مطلب یو شانتی دی خو مانا کی لگ دل دی یعنی پورا اسلام کی دن نشا پورا دین کی دن نشا او بائی کی جیاد مشترے ولا تتبیو خطوات شیطان وش ولا تتبعوا او مزئ د قدمونو د شیطان تابعداري مکو د قدمونو د شیطان د چې قدمونو تابعداري چلا وش چې تو قران او سنت پرې نه د الله د پیغمبر په احکام عملونه کې هغه پرې دا پښاو ورل وش د پیغمبر طریقه چلا قران کیو ګوره په خادي کیو ګوره په معاملاتو کیو ګوره وش مجھے پیغمبر طریقہ نہ کہ اللہ حکم نہ منی حلال و حرام و تمیز نہ کہ نو دی شیطان پا قدم روانی دغه دی شیطان قدم دی چه دی قرآن و سنت نا خلاف روانی دغه دی شیطان پا قدم اگر چه دا کلیمه ویلی دا و لیکن چه دا حلال و حرام و تمیز نکے بارا حرام کے او حلال نکے مطلب دی شیطان پا قدم روانی پا کاروبار کی بزیز کی ملاوٹ کے پناب کی کمے کے بطور کستا کمے دے پوشی دی خوراک بزیز کستا ملاوٹ دے دغه شیطان پا قدم روانی پکه دا روان لر نه خبر دار دارنګي په غم کې وګورئ چې لاکم خلاف کاور نه ځکې دا چې یو هاله وګریوانو نشته ولو خیراتونه کول دا ولې دوی مدرې مې شل مستې جوړي چې دا خاص کړی دارنګي په خادي کې ډنګ ډنګ کولاو کوئی شي چړي او خدي ګړ وډو ډنګ ډنګ او خلاف کار دا ټول شي دا په قدم باندې رواني دي خطوه څه کیسه خطوات د خطوه جماله خطوه ته خطوه وی غسره چې په شګه کې یا په سهرا کې سهرا مو شګه یې کړه شګه کې رواني او قدم کې دي کوئی شي او بل قدم کې دي نه چې قدم کوم چې کې دالان دی کنه خپا دي دغه ته خطوه وی یعنی شیطان قدم مو چې کړو تا په قدم یې خېل نه نه خبر را ولا ته دې خطوات شیطان او مزه په قدمون له شیطان دی شیطان په قدم مو ځه شیطان قدم مو چې کړو تا په کې وسته خلاف کرو نکی انہو لکم آدو مبی لیکن دا شیطان ساوز دے دشمن خکارا دا شیطان پورا خکارا اللہ منگتا ہوئی اللہ وی شیطان ساوز دشمن دے نمتر سش دوستی سوک دے دوست منگ اللہ دے و دا اللہ سر دوستیوں کا کنا دا اللہ دے پیغمبر سر دوستیوں کا و دروجہ نی بدیجیس کی کنا ایو شاعر وی اتاصل الہ و انت تظہر حبہو تاصل الہ و انت تظہر حبہ و اذا اللہ نافرمانی کے او اظہار دبی کے ازان خارکے پدی چھنا لازماتا سردی نمی نرہ حادا لعمری فی القیاسی بدی دا خوئی وجیبو انتش قیاس سے سا چی پدائر توی زمان دا اللہ سردی نمی نرہ لیکن کی دا اللہ نافرمانی دادا نافرمانی سدا دادا نافرمانی دادا کیدا د الله په احکام عمل نه کې د الله احکام چې د قرآن دی نو هغه شاعر وی واجب مونږ دی کار دی تاصل الہ و انت تظهر حبه وی کې د الله نه فرمانی او اظهار د دې کې چې له زما د الله سره ډېر مینه ده هادا د عمر وی دا زما په عمر کې واجب نه آشنا خبره مو دي ده وی وی کچري استاد الله سره نی نه وې نو استاد د الله د پیغمبر سره نی نه وې ولی ځکه پیغمبر هغه الفاظ نه از شیر اوس زین نه دوه ګرمړې کوم پکې ځکه که استاد الله سره نی نه وې کوئی شي نو په کا خدا او چې استاد الله د پیغمبر سره نی نه وې ځکه پیغمبر د الله محبوب دی کنه کوئی شي او د محبوب چې چا وی مداغت چا داغ کس دا محبوب سر امینہ کول ویشی نو چتا داغا یو بندہ مثال انسان دے داغ بسوک محبوب بھی مثال مور بھی خضر بھی ماز بچے بھی و جسوک داغا انسان اگا محبوب سر امینہ کئی و داغ انسان با دے خوش پہ ولی داغا داغا دا محبوب سر امینہ کئی مثال خبرہ دا موبائل زمان خوخت دے مثال خبرہ رسول چې زما ته دي چې سره مينه کوي زما ته بګران نه کړه کې زما د جما شتا سره مينه ده د دې دوي سره مينه نو پیغمبر د الله محبوب دی کنه نو کته د الله سره د مينې اظهار کوي زما د الله سره مينه ده لیکن کې خلاف ځکه د الله خلاف څه دی چې د پیغمبر خلاف کې ځکه د الله تابعداري دا چې د پیغمبر تابعداري وکي خبر انده سره کنه کته ده پیغمبر تعبیراری وی قران کی ذات الله زے بغه وی وجی روس راضی په غالبن سورۃ النساء کې آیت نمبر 80 ده سورۃ النساء مې یتع الرسول فقد اطاع الله چا چې دا پیغمبر تعبیراری وکړه یقینا د تعبیراری وکړه الله صفه الفاظ دې قران دا یو سره زین نه راغلی مخې یو آیت دې زه په زبان قرآن کې څه آیت پتا زوري اطیع الله او اطیع الرسول دا الله ته دې لري په دا الله ومنه او دا الله دې پیغمبر ومنه دته وای مې دې رسول فقد اطاع الله د پیغمبر تابعداري چې چا وکړه دادا سره چې د الله تابعداري وکړه خدا خبره بیا ساده چې پیغمبر یې خفه کړ نو دادا سره چې الله یې خفه کړ خدا خبره بیا ساده دا حدیث پیغمبر اسلام الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا پیغمبر اسلام فرمایي چې زما د صحابو باره کې د الله نه او یلی دی د الله نه او یلی دی اغې د غشو نشانی مې جوړوي مطلب غشي چې بيشتل کی یعنی اړې په څه بد رد موای صحابو پس کوئی شي فمن احبهم فبحب احبهم شو چې د صحابو سمینه کوي زما د وجه سمینه کوي ولې زما صحابه دي پیغمبر اسلام فرمایي ومن ابغضهم فببغض ابغضهم او شو چې د صحابو سره بغض ساتي کینه ساتي دادا سره چې ما سره ساتي ذکر پیر صحابه چلی دا پیغمبر محبوبان دی کنه دا پیغمبر مرگری دی صحابه دی ومن آداهم فقد آدانی او چاچی صحابو لے تکلیف ورکا زمان پیغمبر سلام فرمائے دمال تکلیف راکا ومن آدانی فقد آدان اللہ او چاچی ما لے تکلیف راکا نیقین انداز سے دا چھتا اللہ لے تکلیف ورسو ذکر دا پیغمبر دا اللہ محبوب دے دا اللہ محبوب لے چھتا تکلیف ورکے دا خدای نه تکلیف ورکي او من عاد الله او چا چې الله له تکلیف ورکو یوشکو ان یاخذو او کما قال علی السلام او چا چې الله له تکلیف ورکو نو کریم دې چې الله به ونی شي دغه چې الله دې نقصان او تکلیف ورورسو الله دې خفت کو نو الله به دې نه شي کنه دې دې خو دې بیا نه یو وخت به کول به تعالی مهلت درکړي واقع به دې ونی شي نور تعالی انه لکما دو مبین شیطان سازو دشمن دی الله وی دی شیطان سازو دشمنو کتن فاین زللتم تاسو زړه دی هغه چاله چې شیطان په قدم روان شو فاین زللتم پس بهر و خو نه تاسو من بعد ما جاءت قول بینات پس دا نه چراغ دی چراغ دی تاسو ته واضح دلایل د قران او سنت فاین زللتم پس بهر و خو نه تاسو یی مطلب د شیطان په قدم روان شو فمن بعد ما جاءتكم البينات فزادنا چراغ دي تاسو واضح درایل د قران او سنت قران او سنت تا درنګ دي دي کوئی شي او بعد هغه هم ته شیطان په قدم زی فعلمون کوئی تنبیه ته وره فعلمون کوئی شي ان الله بیشک الله عزیز غالب دی غالب دی ښا غالب دی که تا د ښکاری چې هغه واضح دی نو ګورې الله واضح دی لیکن ګورې زور ور دی نو دا خیال کرانه ولې چې مطلب ته به بچي فعلمون کوئی شي ان الله بیشک الله عزیز غالب دی او به دی شي حکیم حکمت والا دی حکمت والا دی کثرو شي نه نیولې نو مولد درکې ځان سم کا هل یندرون تخویب دنیاوی هل یندرون ته چې خلاف کې دا الله او دا الله د پیغمبر دین اسلام بازی منی او بازی نمانی برو اسلام کی نا دن نکی دی شیطان با قدم را قدم دی وروانی خلاف که دو قرآن و سنت اوشی نسو قواری عذاب قواری تصویب دنیاوی حالی انجرون انتظار نکی دی سو که دا چی دی شیطان با قدم روان شوی دا انتظار نکی دا منکرین الا ان یا یوم مگر الا ان مگر ددی یا یوم اللہ چرا شیدیت اللہ اللہ یعنی یا یوم عذاب اللہ جمله دا سره انتظار نه کوي دا منکرین د چې شیطان په قدم روان دي الا مگر دې یا تیم الله چرا شریدا عذاب د الله فی ذل نمیر غوام حضور دې ورې دي کې هغه دا اذیان وونتي اذیان وی رسو براشی سورۃ الاحقاف کې چې اورې دا روانه وی را دا هذا عارض منکرنا کوئی شي دا دا دراله وی زه زو مونږ باندې وو دي کوئی شي نو الله دوا درو دی او اوچته ول په اخلاص ورو بدن میتر میتر ملا زره زره بشو ټوټه ټوټه بشو ډیره به په دخاو دی ودری چا دی چای به نه سن دی ګره پسو کوړه دالی کو دی عذاب واړي هل اندرون انتظار نکیدا مون کری الا مگر دې یا تیم الله چرا شی دا عذاب دا الله فی ذلن قصوری می غام دی ورځی کې ذل سوري ته او غمام دي اس کوي وال ملائکه او فرشتي فرشتہ الله راولي ګیر کړ جبريل لکه دا درود علی سلام کوم په یو وزر کې وجود کړ ټوله اخلاص کړ او د قرآن مبارک نبی د پاسه وشو نو سه غواړي وال ملائکه او فرشتي وقود الامر او فیصلو شي دکار وشي یاد الله دا هم داسې تبا کی په نظر د غضب د توغوري لکه د صاحب یاسین مو دی کوم چغی ته د غضب په نظر او کتل تبای کړ و الى الله ترجع الامور او لا توابس کی ایدو فیصله سل بنی اسرائیل دا اوس مثال ذکر کوي تخفیف دنیاوی مخکې تخفیف ذکر کړه اوس به مثال ذکر کړي کته دا وایي چې مسلمان امام کلمه ویل دا او مان با الله آزاد را کوي وږي نو مثال دی وګړه ستاره مخ کې یو قوم او چغی ته به اسرائیل وي چې هغه د زمانه موحدین او ایمان والا خلک وو نسینا لیکن چې کله هغه خلاف کړي نه دا غي انجام څه شروع را سر بنی اسرائیل تبو سوګه د بنی اسرائیل نه کما تینا او څومره ډیر ورکړو مونږ دیتا من آیات بینا من آیات بینا دا کام واضحونه څومره الله ګوره دې د خیال وکړي سر بنی اسرائیل تبو سوګه د بنی اسرائیل نه کما تینا او څومره ډیر ورکړو مونږ دیتا من آیات بینا د دا کام واضحونه د احکام ای تعبیر کو په آیت سره کوشي سر بنی اسرائیل تبوسو کا بنی اسرائیل نا څومره ډېر کړو مونږ دي دا مین آیت دی بینا دا کام وا دی ہونا یی څومره ډېر حکومت او الله کړو کدا او کدا او کدا او کدا مخه وي ځرا او مې یبدل نعمت الله او چا دي بدل کنه نعمت الله مین بعد ما جاء ادو فزانا چراغلو دا راغلو دا من راولو من عام چاچی بدل او چاچی بدل که نعمت دالا نعمت دالا نه تعبیر حکم دالا نه تعبیر په نعمت څوک مخ کی آیت ذکر شکنا تبوسو کو بنی اسرائیل ناسو مړي وکړو مونږ دي ته احکام واضح اسرا نو دا شنو چې مې یبدل آیت الله دې شنو ویلې بلکې دا آیت دا الله د احکام او تعبیر په نعمت سره وکړو ځکه چې دا الله په حکم باندې خو منلې خبر ده چې دا الله په احکام دی عمل وکړو دنیا او آخرت کې به دی الله کامیاب شي په نعمتونو کې به دی الله بډ کیږي نه دا سره قران وایي چې دا الله په احکام دی عمل وکړو صبر شو تر ما دې چې دا الله احکام جاری شو او په دې عمل وشو نو الله هم په نعمتونو کې بډ کی پر اخته ده د برنه نعمتونو لاندې نعمتونو اچھا دا الله د احکام او تعبیر په نعمت سره وکړه ځکه دا الله حکم چې کوم دی دا د نعمت سبب ګرځي چې څوک په عملو کې کنه نو بیا د نعمت سبب وي دا حکم دا الله نو دی وځي نه نعمت راول لفظ د نعمت ذکر کړه چې دا الله حکم باندې عمل کول دا د نعمتونو سبب دی ځکه نعمت ذکر کړه وما یبدل نعمت الله او چا چې بدل کړي نعمت دا الله نعمت دا الله یل دا الله حکم بدل من بعد ما جاء ذو بزان چراغلو دیتا یی دا الله غو حکم بدل ک عمل پیونو ک دو قران سنت خلاف وک فین الله شدید العقاب یقین الله سخت عذاب والا دی زین الذین کفروا دا اوس رد کئ دا غا د دین د دشمنانو دا چې د دین دشمن شي د حق پرستو وشي دا چې شیطان په قدم روان شي د دین د دشمنانو مرګره شي ورغوي مخېوي کنه ولادت د دې خطوا د شیطان نه لکم ادو مبین وشي دا چې د دین د دشمنانو مرګره شي او د دین لوی دشمن د موحدینو د پرستو هغه شیطان دی نو چې کله د شیطان په قدم روان شي کوئی شي او د دین دا پرسو سره دشمنی شروع کی این داغی خلاف شروع کی نو داغی خکارا نا خبیسی این دا چکل دا اللہ دا احکام و خلاف شروع کی خبر ادم خیال سره لگا کرا چکل دا اللہ دا احکام و خلاف شروع کی دا منکرین چې دعوت اسلام کوي ځان ته مسلمان وي لیکن دا کورسو خلاف شروع کی نو بده کې وا دو صفات پیدا شي یو دا چې دا کورسو پوری ټوکی شروع کی چې دا الله د احکامو خلاف وکړه دا نعمت چې کوم په الله کړو چې الله دې باندې عمل وکړه پرمتونی کو باندې پړکم زما په دې حکم عمل وکړه جلال الله په احکام عمل وکړي نعمتونه د الله بدل کی هغه احکام د الله بدل کی باغي عمل وکړي نو بده کې به دو خلونه پیدا کی دو صفتونه چې کوم درته قران ذکر کړي یو دا چې دا پرستو پورې پټو کی شروع کی او دویم د دنیا محبت به پکې پیدا شي پربت باندې پوښي رب داسې نه چې کله د الله د احکامو خلاف وکړي د الله احکام بدل کی یعنی خلاف وکړي وجی قران او سنت خلاف وکي نو پدا دغه انسان کې با دوخونه پیدا کی دو سی بدونا یو دا چې د دنیا محبت به بکرا شي او دویم دا چې د پرسو پر بټو کې شروع او دا د الله د عذاب سبب ګرځي بیا چې پرسو پر بټو کې شروع هغه دا سو پر فرعون د سوبراجي او سوره بنی اسرائیل کې اخر کې چې فرعون سلوی قال موسی علی السلام سره مقابله کړی سلوی قال فرعون الله نه تبا کړل لیکن چکل ټوکی شروع کړی د پیغمبر پوری الله تبا کړی دی او شي زین للذین کفروا کذب رشید بالا کذان کفروا انکار کړی د قران او سنت نه زین للذین کذب رشید بالا کسانو کفروا چې انکار کړی د قران او سنت نه سو نه خیر دشه الحیات دنیا دنیا دنیا غمینه پکراله دنیا مینه څوک راوړي شیطان کنه مخیر ولاته د بیو خدای د شیطان هیڅ څه شي نه ته په دا غزان کو غورو چې انکار کړي د قران سنت نه الحیات دنیا د دنیا ویسرونا او ټوکی کوي مې نه دین دا غزان سره امنو کیما راوړي چې منه له دا مسله منه له د قران سنت ته توهې مسله منه له دا سنت مسله منه له ویسخرونا او ټوکی کې دا کسان سره امنو چې منه له مسله د قران او سنت ولذین وا کسان اتقوا اندا د څه بدونو پکې پیدا شي چې الله د احکامو خلاف کی د شیطان په قدم روان شي دغه د الله د احکامو خلاف ولا ممکن دی چې د شیطان په قدم روان شي کنه ولذین وا کسان اتقوا چې ځان یو ساتو چې ویل د الله نه د خلاف د قران او سنت ځان وساتو مطلب دا والذین واغسان اتقوا چې ویلې دلته اتقوا یرا ویلې دلته الله نه یعنی د قران او سنت خلاف نه ځان وساته یی په قران او سنت باندې الله په احکام باندې عمل وکړو او چې فوقهم د پاس لری وي ری منکرین وګا ما کې ذکر شو او واغسان اتقوا چې ویلې دلته الله نه د خلاف زانی و ساتر خلاف دو قرآن و سنتنا فوقم دا پاس دبی بئی دری منکرینو یوم القیامت بورد دا قیامت دوست برا شی جنتیان تو بوچی رب هم مالی گی اوبر آدوی گئی بوشی افیو اسود العراف کی رازی هم مالی گی اوبر آدوی گئی جنتیان بوچی چنا اپدا سو حرام دی اللہ حرام کردی دی والذین آقا دا اتقو چیزانی و ساتر خلاف دو قرآن و سنتنا او یہ دیر داندانا ان خلاف د قران سنت اذان او صادق یعنی په قران باندې عمل کو په سنت د پیغمبر عمل کو د پاسه د دی بې د چا بې یند منکرین وکا یوم القیامت به ورځ قیامت والله يرزق من يشاء او الله رزق ورې خوراک ورک من يشاء او چاره جو شي بغیر حساب بي صاحب بي صاحب الله ورکي خوش یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منه مسله د جهاد ودخلوا في سلم كافه دنه چې پکړی اسلام کې کافه د بدا سیاق کې چې پورې اسلام کې دنه شي او یابره معنا او ایمان والو چې تاسو مونږه مسله د جهاد ودخلوا في سلم دنه چې پکړی اسلام کړی د اسلام کې کافه بدن پورې بدا سیاق کې پورې دنه کېدل ولا ته د خدای د شیطان او مزه په قدمونو نه شیطان انه لکما دومبین ګیندا شیطان سره د دشمن خارا فاین زردم پس کې یو خو نه تاسو ان شیطان په قدم باندې روان شوی شیطان خبرو منل په اسلام کې د نن ګرانی مت د اسلام په کارو عمل نک پس کې یو خو نه تاسو مبا د ما جاءت کول بینات فزانا چراغ دی تاسو ته واضح دلائل قرآن سنت فعلمون پوئنشی ان اللہ عزیزون حکیم بشک اللہ غالب حکمت والا ذات دے حل جن درون انتظار نہ پیدا منکرین اللہ ان مگر دنے یعیہم اللہ کرائی جیت آداب دالا فیضور علیم الغمام فسوری دوری دکے والملائکہ دو فرشتی وقو جنم و فیصلو شرکار و ان اللہ ترجعو الامور اولا توابس کی گٹول فیصلی سر بنی اسرائیل تبوس قد بنی اسرائیل کما تیناهم سمڑی ورکڑو منگ دیتا من آیت بینا دا حکام واضح ہونا ومن یبدل او چاچی بدل کا نعمت اللہ نعمت دالا ان دالا احکام بدل کر من بعد ما جاءت بذان چراغ دیتا فین اللہ میتین اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا دے زین الذین کفروا کسے پرشید پادا کسانو چین کار کرے دو قرآن سنتنا الحیات دنیا خیسر پرشید ورتا الحیات دنیا جون دنیا ویس خرونا اٹھو کی گیدی من الذین دا کسانو سر آمنو یا دا کسانو پوری آمنو چوی ویمن المسلا دو قرآن سنت ایمان داو دینی ویمن دا مسلا دو قرآن سنت قرآن کی توحید دے بین عمر سنت والذین آقا کسان اتقو چیزانی اساتھ اوی رضا اللہ نا ای رضا اللہ اساتھ خلاف دو قرآن سنتنا فوق ام دپاس دو دیبئی یوم القیامت بروز قیامت واللہ یرزق من یشاء اور اللہ رزق ورکی خوراک ورکی چاری جو گوشی بغیر حساب بھی حسابا